Anladım. Sen de. Bari yani diyerek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة إعلان براءة وشو إذا الله تعالى دشمنان برات او بایکاټ وکي او به صورت سلول حصے او اولی سکی قتال د مشرکینو اعلان د قتال د مشرکینو سره چې د مشرکینو سره قتال وکي او د مشرکینو درې قسمونه بیان کړل او دغې حکمونه بیان شو او به رد شو سلور موانع د قتال او سوال اسباب او وجه قتال د مشرکین و بیان شولی او بیا دویم ایسه که اعلان د قتال د اهل کتاب سر یهود و نسوارا و سره او د هغې د قتال هم سوال وجه بیان شولی. دریم ایسه که قباحتونه د او منافقانو بیان شو چې هغې قتال فی سبیل الله نه کوي. څلورم حصه کې د مؤمنانو قسمونه بیان شو. درې قسمونه بیان شو. یو هغه چې هغوی مجاهدینو، دویم هغه دی چې هغه د تبوک د سفر نه پاتې شوي او فوري توبه ایستلې وه، دویم هغه چې هغوی فوري توبه ایستلې وه او توبې نه وه وروسته شوي، او دریم هغه چې د هغوی توبه وروسته شوې وه. او دا نیږي د برات په زمن کې دا خبر هم مخکې شوې وه چې د خپلوانو رشته دارو د مور او پلار د هغوی لحاظ به نه ساتئ. یعنی مقصد دا دی ستا رشته دار دي، مور او پلار او خپلوان دي دي، نو د هغوی لحاظ به نه ساتئ، بلکې د هغوی سره به قتال او جهاد کوئ. او دارنګې دغه اته شی نه د وی نه به جهاد پی سبیل الله نه پرېږدئ. که دغه اته شی نه د وی نه به قتال پرېښودو، نو بیا د الله تعالی د عذاب انتظار کوئ. او دی ایتونو کې د برائت یو بله طریقه هم بیانیږي. د برائت مخکې طریقه بیان شوله چې یو منافق دی، په هغې به د جنازې لمونځ نه کوي او د هغې قبر ته به دعا نه کوي. دغه هم د برائت یو طریقه وه. دلته بله یو طریقه بیا مقرنګي د برائت یو طریقه بیانوي چې الله د مشرکین لپاره به استغفار او بخښنه نه غواړي. وګوره اول کې اعلان د براءت و، او بیا یې وویله چې ردی رښتیا خپلولۍ ته به نه ګورئ. دارنګه یو منافق دی، په هغه به د جنازې مونځ نه کوي او د هغه قبر ته به دعا نه کوي. نو دلته کوئ که یو مشرک دی، کافر دی، د هغه دپاره م استغفار او بخښنه به نه غواړئ. هم بعضې رواتو کې دا راځي چې رب اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. هلته بخښنه غوښتل شوې ده. نو علماو چې دلته اغفر په معنا د اهدې سره چې الله زما د قوم ته هدایت وکړي، یا دا که دغه استغفار غوښتل شوی نو دغه دیات د نزول له مخکې دی. نو ما کان للنبی مناسب دی پیغمبر لره وه کسانو لره چې ایمان یې راوړی ای استغفرو چې دوی بخښنه وغواړي دپاره د مشرکانو، اگر کوي خاوندان د خپل ولۍ من بعد ما تبینه وروسته نه چې ښکاره شوه دی ته انم اصحاب الجحیم چې یقینا دی جهنمیان دي. دا ورته ښکاره شوه چې دا جهنمی دی. څه معنی؟ یو مشرک دی او مشرک هغه جهنمی، نو د هغې دپاره به سړی بخښنه نه غواړي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام په نار روانو، د نبی علیه السلام د مور قبر و امینې بي بي قبر. نبی علیه السلام هغې ته وروګري صحابه کرام وسو. نبی علیه السلام هم وژړل، صحابه کرام هم وژړل. نبی علیه السلام وایي چې ما د الله نه اجازت وغوښتئ چې د خپلې مور دپاره بخښنه او استغفار وغواړم، لیکن الله اجازت رانه کو. او بیا مې بخښنه وغوښته چې د قبر زیارت ته ورشم، د دې اجازت الله تعالی راکړو. نبی علیه السلام ما اجازت وغوښته، اجازت راته میلاو نه شو د استغفار دپاره، چې د خپلې مور دپاره استغفار وغواړم. ابن کثیر په دې ځای باندې دا روایت رانقل کړی دی: وما کان استغفار ابراهیم علیه بیهی. دا دپر یو سوال ده، سوال دا پیدا کېږي چې د مخ خیات نه معلومه شوه چې د مشرک دپاره استغفار او بخښنه غوښتل جایز نه دي، نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه د خپل پلار دپاره بخښنه غوښتلې وه. که د ابراهیم علیه السلام استغفار چې دی، دا سورت ابراهیم یو څلویښتم کې ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب زما بخښنه وکړې ماته، ولوالدي او زما مور او پلار ته. ګوره ولوالدي، ابراهیم علیه السلام خو دعا غواړي، پلار یې مشرک دی او د هغې دپاره بخښنه غواړي. دارنګې سورت شعرا شپږ اتیا کې دا راځي چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره بخښنه غوښتلې وه. شپږ اتیا د سورت شعرا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إبراهيم عليه السلام: يا الله بخنو كي زما پلار تيقينا زما لا پلار دي دي گمراها أنونا. إبراهيم عليه السلام فر پلار لبخنو استغفار وقتل لدي. نداغي جواب الله تعالى كي شي إبراهيم عليه السلام پلار لبخنو ولي وقتل إلا عن موعدة وعدها إياه. الله وداي دي پلار سواعده كليوا. ابراهیم علیه السلام خپل وعده پورا کوله. لکه سورۃ مریم اوه دیرش کې وای چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره وعده کړې وه چې زه به ستا لپاره بخښنه او استغفار غواړم. اوه دیرشم آیات، اوه څلویښتم دی: قال ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. و ابراهیم علیه السلام سلام علیکا ساستغفر لکا، زه چې بخښنه به غواړم تعالی د خپل رب نه. ابراهیم علیه السلام د پلار سره وعده کړې وه چې بخښنه به له غواړم. دارنګې سورت ممتحنه څلورم کې مراځي چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره وعده کړې وه. څلورم آیات د سورت ممتحنې: الا قول ابراهیم لأبیه لاستغفرن لک لاستغفرن لک، خامخا بخښنه به غواړم تعالی. ابراهیم علیه السلام پلار سره وعده کړې وه، نو ابراهیم علیه السلام خپله وعده پوره کوله. نو سوال دا و چې د مشرک دپاره استغفار منع دی، ابراهیم علیه السلام ولې پلار دپاره استغفار وغوښته؟ نو جواب دا شو چې دا ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره وعده کړې وه، هغه وعده ورسې پوره کوله. نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې هر کله پلار مشرک و دا هغه سره وعده ولې کوله چې زه به ستا دپاره بخښنه غواړم؟ نو د هغې جواب الله کوي چې فلما تبین ان له ان وعدو لتبرأ منه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته په اول کې یقین نه و راغلی چې دا زما پلار دا کافر او مشرک دی او د الله دشمن دی. خو چې کله یقین رالی نو بیا ولې استغفار نه دی غوښتلی، ځکه وروسته وایي تبرأ منه. د هغې وجه دغه ذکر کوي: تبرأ منه. یا دارنګ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته وخت کې وحی نه و راغلی چې ګنې د مشرک دپاره بخښنه غوښتل ناروا دي، دا وحی وروسته راغلې وه. نو فلما تبین له، مقصد دا شو چې اول یقین نه وګڼي چې دا کافر او مشرک دی، او چې کله یقین رالی نو تبرأ منه، بیا استغفار پرېښود، دغه لپاره استغفار نه دی غوښتلی. او یا دا چې اول علم نه و، ځکه وحی ورته نه و راغلی، چې کله وحی راله د هغې نه وروسته بیا استغفار نه دی غوښتلی. وما کان استغفار ابراهیم، نه بخښنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره، الا عن موعدة، مگر د وجه د یو وعدې نه، وعده چې وعده یې کړې ایاه د پلار سره. فلما تبین له، هر کله چې ښکاره شوه دته، دته ښکاره شوه چې ان عدو لله، د دشمن دی د الله، تبرأ منه. ابراهیم علیه السلام بیزاره شد، نه ان ابراهیم، یقین ابراهیم علیه السلام لأواهن خامخا دي رسوان ديو أواه جزلي نرمي رسوان دي أر أواه دير ماني كي أواه مانا دبرير دواغاني كولي أو يا دي نرم دي لو رسوان ديو دغرنگي دي فويو اللا تعجزي كون كيو لأواهن خامخا دي رسوان ديو حريم صبرناكو وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم دا یو دریم سوال ده دو سوال نو مخ یاد کی ذکر شو جوابونه دا یاد کی د دریم سوال جواب ذکر کای دریم اعتراض دس پیدا کیږي چې مخ کی چا استغفار او بخنه وختلی ده ما یغه ګناګار دی لکه یو سړی دی یو مشرک او کافر رشتہ دار د پاره یا د مور او پلار د پاره بخنه او استغفار وختلی دا یغه به ګناګاری نو دیر کی اللہ داغی جواب کئی چھ دا اللہ قانون دارے چھ تر سوی سوک دیو شین منی کری نئی نو داغی پا مخالفتا سرے نو گمراہ کئی اللہ دا قانون دے چھ کلا اللہ یو حکم نئی را دے گرے او دا دو حکم نسو خلاپو کی نو دین پا دین گمراہ کی سرے اللہ گمراہ کی چھ اللہ یو حکم رو لے گی مثال دا کار کواو سرے نکئی نو بے گنانگار دے یا اللہ وی دا کار مکا واتے کے نبدی گنانگارے کی او چی اللہ دا کولو یا دا نکول حکم نرے را لے گرے او تیو کارو کے نبدی بانی سرے نو گنانگارے کی نو حاصل دا جواب داشو چی مخ کی چا استغفار گختلی غسکن دی گنانگار چی دا مخ کن اللہ من نو را لے گرے پوشوئی پی ہاں دا دین روس تک سوک بخن واری نو گنانگارے کی وما كان الله نزل الله فنزل الله شغنانگار کی قوم بعد صداهم رسانا شهدات وكريت حتى يبين لهم ترديش بيان كي وتما يتقون اغشي چريت زان بچكي ان الله قن لا فاكفار يوشباني فوري ان الله له ملك السماوات والارض پدیات کی اللہ داور توحید ذکر کئی اورت کئی شرک پی تصرف او دریم ابن جریر دې کې تیزی د پاکستان باندې چې ګورې قتال په سبیل الله وکړي الله به مدد کوي کله هو ملک السماوات او د دشمنانو مې لريږي کله هو ملک السماوات با شیخ الله را نو دا ترغیب دې قتال ته مجاهدینو ته نو چې تاسو قتال وکړي الله به مدد کوي چې با شیخ الله را او دشمنانو مې لريږي ځکه با شیخ الله را ان الله قن لا فله در فار ملک السماوات باشای اسمان و دسمه کی راجوند کول ک یم لک ول ک ان استاد فار ما سی ود الله رسول دو سو نیم دادی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار پدیات ک اللہ زیر ور ک مومنان ہوتا چنا پاک دئی توبہ قبول کلا او دئی بانی اللہ تعالی مہربانی وکلا یو بشارت دے پا قبولیت دا توبی بانی اللہ زیر اول کئی چی پا دغا پا نبی علیہ السلام مهاجری نمسور داغی توبہ اللہ وی ما قبول اکلا خدا دسی توبہ نو چی گنی گناہون امباب شو بلکہ مقصد دارے چی اللہ را دی درجی بلندک لی اللہ پی اسانتیا را وستلہ او دویم دے کی شارت دا تکاری پوتا پا غیز پبو کی چنوی اتبعوه فی ساعت العسرت و من بعد ما کاد یزیو قلو فریق منهم غزوی تبوک مشکلات اشاره ده دکا غزوی تبوک داری رسخت غزاوه یو خو گرمی لی رزیاته و بل سفار لی روگه دو بنداشی سورلو کمی لی رزیاته او بل مدینه طیبه کې پښتونه په اخو او بل د لارې د پاره تو خو خرشم نه و زړې وردی کې جوړې وغې ځان سره واخستري دا رنګ لار کې د وبو کمی ام ډیر زیاتو نو هغه مشکلات اشاره کوي او دومره مشکلات ابن کثیر و چې یو یو کجوره به نمبر په یو کجوره به نمبر په نمبر په خلی کې نیوله یو سړی به کجوره خولې کې ونیول، هغه به وچوپله، د اوبو ګوډ به یې پسې وکړو، بیا به هغه کجوره بل نه واخله، هغه بل ساعت به خولې کې ونیول، هغه به یې چوپله، بیا په هغه پسې د اوبو ګوډ کاوه. یعنی صحابه کرام د داسې مشکلاتو باوجود بیا هم جهاد نه دی پرېښی او جهاد یې کړی. نو ګورې د دین هم د جهاد ډېر زیات اهمیت معلومیږي. او بل دې غزا کې ډېره زیاته قرباني شوې ده، ځکه مدینه طیبه کې تیار پاخه پسونه پرېښودل. لکه مثلا د زمیندارو د لوونو وخت راشي، نو په داسې وخت کې څوک د کوره نه وځي، او بیا ګرمي هم انتهایي زیاته، مشکلات هم سفر کې ډېر زیات وو، او دومره مشکلات وو چې بیا داسې اوبه ختمې شوې دي، قچره را شوي د هغې هغه لرې کې چې کومې اوبه وي هغه خلکو چوپلې دي. یعنې د تندې د وجې د تنده کې دومره ډېره زیاته وه. نو هغه مشکلات ته دی اشاره کوي. دارنګې دی به اوښانه لار کړل، د اوښ په لرې کې کوم هغه خوشان چې هغه بهیې نه جوړول او د هغې اوبه اسکلې دي، نو مشکلات په کې ډېر زیات وو. په دې وجه باندې دغه مشکلات ته اشاره کوي، اتبعوه فی ساعة العسرة. نو ګورئ یقیني صحابه کرام قوي ایمان والا، ځکه چې په داسې وخت کې ملګرتیا کول دا د قوي ایمان دلیل دی، او په داسې وخت کې ملګرتیا ډېره ګرانه. دې ته هم اشاره کوي، ځکه الله من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، نزیغ چې الله د یوې ډلې ړونو کې کګلیچ راغلی دی. نو څه معنی، کله چې امتحان ګران شي او سخت شي، نو ډېر خلک داسې لایي پړونو کې بیا کګلیشن پیدا کیږي. کله چې امتحان اوږد شي او امتحان سخت شي، نو ډېر خلک چې د هغوی د خطا کېدو د ګمراه کېدو خطر هم بیا پیدا شي. لکه ډېر خلک حکومتونو ته داسې وخت کې سلینډر کېږي، تسلیم کېږي حکومت ته، دا ولې؟ ځکه ابتلا اوږده شي او سخته شي. نو آیات کې دې ته هم اشاره کوي چې کله ابتلا سخته شي، نو بیا خلک هم کمیږي، ځکه من بعد ما کاله یزی او قلو، دا ډېر خطرناک موړي. بیا په داسې وخت کې سړي د ګمراه کېدو د لوېدو خطره ډېره زیاته وي، او ګټه بیا داده چې داسې وخت کې سړی د صبر او استقامت نه کار واخلي. لکه دلته صحابه کرام باره کې چې الذین اتبعوه، د پیغمبر تابعداري وکړه دغه سختۍ کې، دې مشکلاتو کې. لقد تاب النبي تاقص لسانتي انا وصل الناپاک حال النبی په نبی علیه السلام باندې مهاجرین او انصار باندې، هغه کسان چې تابعداري کړي وه د دې نبی علیه السلام په ساعت العسرتی، په هغه وخت د سختۍ کې، په سختۍ کې د هغې تابعداري کړي وه. یو صحابي واقع راځي، یو صحابي دی هغه په خپل باغ کې د ونې سوري ته ناست و، او خوا ته چې دی بی بی هم ده، یخې اوبن دي ناس پې خیر راغی چې نبی علیه السلام د الله په لار کې تکلیف کې او زه دلته په آرام ناست یمه. نو فوري خپل آس تیار کو، روان شو، منډې واره نبی علیه السلام ته ځان ورساوه. نبی علیه السلام د جدا نه چې په سترګې ولګېدلې، نبی علیه السلام ویل کن ابا خیثمه، نبی علیه السلام ویل دا خو ابو خیثمه معلومیږي. نو د نبی علیه السلام خوا ته ځان ورساوه، په نبی علیه السلام یې سلام وکړو، او د هغې څه چې دی ملګرتیا وکړه. نو اتبعو فی ساعت، هغه صحابي چې هغه ول د الله پیغمبر سفر ته روان دی په تکلیف کې دی، او زه دلته په آرام په خپل باغ کې سوري ته ناست یم، نو ویل دا خبره ښه نه ده. نو فوري چې دی خپلې سورلۍ ته وخوت، او نبی علیه السلام ته ځان ورساوه. نو بهرحال دغه مشکلات ته اشاره ده. دارنګې په دغه سفر کې دا مشکلات وو چې صحابه کرام په ګرمو شورو کې چې دی روان وو، بعد داسې وي چې د هغې د خپونه وینې چې دی وتلې وي، او په دې تشکیل کې کسان هم ډېر زیات وو، او دې کې صحابه کرامو ډېره چاندي هم ورکړې وي. لکه نبی علیه السلام دغه چې وده، کله چې نبی علیه السلام اعلان د چاندي وکړو، نو عثمان رضی الله عنه نهه سوه اوښان او سل آسونه دې کې ورکړي وو، او زر اشرفۍ وي. نهه سوه اوښان، سل آسونه او زر اشرفۍ، دا عثمان رضی الله عنه ورکړې وي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سلور زر اشرفۍ چنده ورکړې وه، عمر رضی اللہ عنہ دا کور نیم مال ورکلے ہو ابو بکر عنہ ٹول مال ورکلے ہو نای کی دوم را چی دے اخلاص ام شوی ری خود دوم را واشی بدے کی خلقم دیر زیاد ہو غالباً دیر چرا کسانو پر تشکیل کی دکا دیر ٹول صحابہ اکرام تلیو سوا دا غصو کسان نشی مخ کی واقع ذکر شو دیرو سایت کی اتبیم اشارہ کی لقد تاب اللہ علی النبی تخشا مہربانی وک اللہ پیغمبر بانی مہربانی کل اللہ پخفل پیغمبر مہاجرین انصار واک اسانو بانی تابی داری کلی پیغمبر پی ساعت العسرتی او اتبعو پی ساعت العسرتی دیکھی یو خودی مشکلات اور سپر تا اشارہ وشوا چی دا غزوی تبور را گران غزاوا او بلد آقا کسانو سپتی وکو چی بسختی کی مرگرتیا وکلا یعنی مقصد دار سی مؤمن اغره چې په سخته کې ساسه د جهاد ملګرتیا وکي او د جهاد سره ودرېږي او من بعد ما که دغه سختۍ بیان کړي روسانه چې نږدې وچ کاه شړونه دي وډارې دیونه ثم تاب الله علیهم بی الله مهرباني راوستب دی باندې بیا ثم تاب علیهم بی الله مهرباني وکړل دی باندې دی وډونه الله کلا کلا انه یقینا ذن الله بهم پدې باندې رؤوف الرحیم نرمی کوونکی او مهربان دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا فذات كي اغا نور در صحابه کرام لزیر اور کای اغا نور در صحابه کرام چغه مخ کی یو سرش پغم کی ذکر شو چې و اخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم اما يتوب عليهم نور اغا صحابه کرام چې دغی توبه رسته شو دری صحابه کرام و کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع رضی اللہ عنہم چه دی دا غزوی تبوک نا پادشو عزری نو بی توبه کی تاخیرم را غلیو او پرون منگ داغی واقع تفصیلا بیان کلیو چه کعب رضی اللہ عنہ ویزدن بیال اسلام دا چرتا نیم پادشوی خود دا وقت که می آن دا پادی کی دو الاده نو و لگا سستی را نوشو است پادشو بر بے چ نبی علیہ السلام را لغت مخکار خبر چھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوک بس پاتی شو او بے نبی علیہ السلام پر دیو زمین بائی کاٹو کو بے نن زنانم جدا شولی نو پنزو شدی روس سبے رئی توبہ قبول شولا اللہ یو علی الثلاثتی پا اغدری کسانو ام اللہ مربانی وکلا مخبان عطب دی لقد تاب اللہ اللہ مربانی وکلا پا نبی علیہ السلام مہاجرین و انصار بانی وعلى ثلاثه والله مربانی وکلا پادری کسانو بانی خلیفو چاغا رستکرشیو یعنی مقصد داری داری معامله لگا ملتوی شووا داری توبه پوری نو قبول شوی پاکی تاخیر راغلیو نو خلیفو چی رستکرشیو دا توبینا او دانی خلیفو داری معامله ملتوی شو رستشووا وعلى الثلاثه الا مرباني وكفر ذلك سن او اسماء بكرام باني خلي فوق رسشيو توبينا جاسو كعب رجلان هو دي هلال بن اميه امراره ابن ربيعه الصحابه الكرام حتى ترضي فريدا واقت كل تنگ شدي وباني اسم كبي ماره بسدر فراخينا وزاقت لين تم شدي وباني دي ونفسنا وظنوا ذي غمانو كلا ملجا چنشت زر پنائي من الله إذا الله نئي الله إليه مگر الله پاك ثم تاب عليهم بي الله مرباني وكف ديباني لئي توبو ندير پارش دي توبو باسي النات إن الله هو التواب الرحيم يقين الله پاك توبا قبل ان كيو مهربان ده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دا بي ترغيب ده جهاد تا او ترغیب دے پہ ملگرتیا درشتین و خلقو کی اللہوی چھ ملگرتیا کوین وکونو مع صادقین درشتین و خلقو سرا دا صداقتی و دا مخلصین و سا ملگرتیا و کی چھ سوکا پہ اخلاص معنی جہاد کی نو دا غیس چھلے ملگرتیا و کی اخلاص ستا و حسن بسیر رحمه اللہ وی کہ او سرے دا غواری چھ دا صادقین و ملگرشی نفعلے کبھی زہری پی دنیا دنیا سب مینہ نکے اول کاف عن اهل المله د اهل المله د مسلمانانو نه به ځان بچ ساتي د هغوی د تکلیف نه د هغوی د وینې تویدل نه به ځان ساتي. نو صالحینو کې سړی الله راضي حسن بصیر رحمه الله وایي چې یو سړی د دنیا سره مینه نه کوي او دویم د مسلمانانو نه خپل لاس او ژبه چې بنده ساتي مسلمانانو ته کوم تکلیف نه ورکوي د هغوی وینه نه توی کوي په دې باندې سړی د صالحینو نه ګرځي. نو بہرحال آیات کی او دے تو اشارہ رہا چند کم رشتے نے مجاہدین دی داغی مرگرتیا او کئی پہ اخلاص وان سوکھ جہاد کئی اور دنیا کم لالا چوتھا میں پڑا کہ نہیں داغی پہ مرگرتیا کہ اللہ و جہاد وہ کئی نو یا ایھا الذین آمنوا مومنان اتقوا اللہ ولی گئی دان نہ وکونوا شیما صادقین سرشتینا چې کوم رښتینی خلک یې په صدقه او په اخلاص باندې کار کوي. ما کان لاهل المدینه ومن حولهم من الاعراب دا به ترغیب له جهاد ته مخکې آیت کې ترغیب جهاد ته او چې وکونو مع الصادقین او دلته بیا ترغیب ورکوي جهاد ته او جهاد ترغیب په دوه طریقو ورکوي. یو طریقہ ترغیب دار ہے چلنا وی گوری دا اللہ نبی پخپل جہاد نزی او پزان تکلیف پی رئی نو دا مسلمان شان دان دا جد اللہ پیغمبر بان تکلیف تو سخت تیری گی او دے تشکیل لنزی و جہاد لنزی دکل اللہ تعالی دا پیغمبر نتنا زکو دا غنی چی مثال اگا پا دے خپل بانے پا تشکیل کی جہاد کی ساخ دی او تر تشکیل او جہاد نہ پاتی کے اللہ وی دا مومن سری شاندان رے اللہ پیغمبر پہ جہاد کی عیسیٰ آخری نو تم عیسیٰ آخرا اول جملے مقصد دار او بے رس و اظہار کا بے انہم لا یصیبہم دا غدوین ترغیب دے دغی حاصل دار شکوری جہاد کی تحت آر تکلیف رسی گی نبدی آر یو اللہ پاک بے لابل اجر درکی اللہ وی کتو گی او تگی اشی کتستڑ اشی پدے اللہ ثواب در کئی کپی اوزے وریو کافر پی غصہ شی پدے من اللہ ثواب در کئی دے دشمن نہ تکم تکلیف رسی گی بے روس و شکم خرچہ کے وڑا غٹا یا پی اولار ورزی نو پدے ہار یو بانی تعالی بلا بل اللہ اجر و ثواب در کئی نو دو طریقو بانی ترغیب شایات کی اول ترغیب دارے چھ ما کان اہل المدینہ مدینہ و داغین چاپیر خلق و لدا مناسب ندی ای تخلقو عن رسول اللہ چه دا اللہ پیغمبر پا خپل جہاد کئی او پا خپل نفس پانی پا جہاد کی شرکت کئی او تا پا دیکی گی دا تالا مناسب ندی او دویم ذارک بی انہم دا دویم طریقہ دا ترغیب چه گوی جہاد کی تا تا آر تکلیف رسی گی پا دی آری و اللہ بلا بلا اجر در کئی نما کان یعنی دی مدینه تی مناسب نی مدینه والا و من حول ما سوک چاپی را دی و لمن آرابی دی باندو والا نا ای تخلقو چی دی پادشان رسول اللہ دی پیغمبر دلانا و لا یرغبو دی غرو نگنی بیان پوسی خپل زانونا عن نفسی دی نفس دی پیغمبرنا سمان تا تر خپل بدن دی پیغمبر دی بدن دی قیمتی خکاری چند اللہ تعالی نبی پا زان با نیخنی و گرمی تیره یو پیاده سپر کئی او دارنگی پاغبانی دا غش و طور گزاری کیگی او تا تا خپل زن دا غینم قیمتی خکاری پا زن بان یخنی و گرمی نتیره پیاده سفر نکی دا طور و دا غش و دا نیزون میدان که تر نود ریگی نو دا خو تا تا خپل بدن دا نبی علیہ السلام دا بدن نزیاد قیمتی خکاری او دارک بی انهم لا یصیبهم دا دوی موجه چی گوره دا نا پا نارا کی پا جهاد کی چی کم تکلیف راشی بدی اللہ علیو بنا بیر اجر در کئی دمرا لوی ثواب دے تر دے کو یو سلے پیرو کی پیرا معمولی شیرے حدیث کی واقع راج یو زر یو جنازہ و نبی علیہ السلام ورلے جنازے تا عمر انہو تو یا رسول اللہ پا دے جنازہ مکوا دا خو یو پا انہو رجول پا جنو دا خو بیدین سلے دے جنازہ مکوا نبی علیہ السلام صحابہ اکرام بتاو قتل نبی علیہ السلام صحابہ اکرام بتاو دا چرتا چا دنے کئی پا کار نیدنے رے یو صحابی ویلی یا رسول اللہ ما لیدلی و حرسا لیلتا پی سبیل اللہ چی یو شفید مجایدینو پیرا کردی و نبی علیہ السلام پا غی جنازہ وکلا و پا خپل لاسو یہ بے دپن کو خاوری پی ورات دیو لب قبر باری او بے نبی علیہ السلام وی اصحابو کہ زنون کنک من اہل النار ستا ملگرو گماندار چیتا جہنمی وانا شدو انک من اہزا گوائی کم چیتا جنتی نگو ری وشفی مجاہدینو پیرا کری حالان کی عمر انہو تصوی چلا پاسیخ پا عجر دے پا دی جنازہ مکوا و نبی علیہ السلام پی جنازہ مکلا بے پا خپل لاس دپن کو او بے نبی علیہ السلام مجھے لگا گوائی کم چیتا سی جنتی نیو شفا پیرا کا اللہ معمولی خبر دونا گران خبر ندا یعنی مقصد داری دی جہاد ہر عمل دونا قیمتی دی پیرے قیمتی دا لوگا تن دی قیمتی دا سترے والے دارنگی پیونار ورطاق خرچک والدار طول اللہ پیرا بیر بیر اجر اللہ لی کی نزالک اللہ جلی وجل ربی انہم ذالک دا حکم دے چھے بے انہم زکر دا مجاہدین چھے لا سیون رسیتا زمہن تند ولا نصبون نسترے والے ولا مخمصتن لگا دا اللہ پلا رکی ولا یتاؤن انو ورزی دی موتیان پیولا ربانی قدم نگدی موتیان پیوزی دا قدمی خودلو مراتین لار دا ولا یتاؤن انو ورزی دی قدم نگدی موتیان پیولا ربانی یغید الکفار چی غسکی کافرانو لرا کافر غسکی دل دام سوار دی چی کل تا یو منافق دینی یو کافر دینی اغا سوزی چل دا مجاہدین ولی دا سرا دیر شو نو پا دیم اللہ مجاہدین لا جو بکی ولا ینالون من عدوین او نرسیگی دیتا دشمن نیلن سے تکلیف اللہ وی که دشمن نتا کم تکلیف رسیگی یا ولا یا نلان او نه حاصل ایدی دشمن نه نیلن سشی لرا ولا یا نلونا نه حاصل اید یا نرسی گلی تا دشمن نه نیلن ستکریب یا نیلن سشی الا کسمانا که دشمن دی مرکو دیم اللہ سواب در کئی او که شکست دیور کو دیم اللہ سواب در کئی غنیمت دی حاصل کو یا تا او اجر اشوی یا زخمی شوی پا دی اری والا اجر در کئی ولا ينالونا او نحاسلي يا نرسيغي تا دشمن نيلن نحاسلي دشمن نيلن سشي نرا إلا كتب لهم يو كافر دي ملكو حديث كي داشت رازي شد قيامت پر بطن الله وحادك بكاكو كمين النار دي پا تر جهنم نازار شده يعني الكافر وجل پا دي بانش يو مجايسر جهنم نازاري دیو اینم با صحابه کرام دا سیو چی پا یو یو جنگ که رسول نزیاد مری ام کریو با صحابه کرام پا دیکی مشهورو قادسی کم جنگ چی شو نپاکی با صحابه کرام دا سیو چی یو یو که رسول نزیاد مری بکی کریو دا ولی زکر پزایی لیدی رو نبی رسام ایداغ مجاهد تا با اللہ دا قیامت پورا زوی چی دی مری پا یتر جهنم نا اللہ ازار کری چی دا کافر دی وجلیو اللہ دا جهنم نا ازار کری ان الله قلنا فلا يذيون بربادي اجر المفسدين اجر ذن يكانوا ولا ينفقون نفقا صغيرة ناوي خرشنا كي خرش وڑاون لويا مجاسر كالله كما خرش كي كو وڑا يو كو غطي فلي الله سواب بر كي حديث كي دا رازي كدو جول الشين رب جهاد كي ولغا ول دا جنت دا تور دروازونا بتاقا كي شفلاني بدي دروازة رازا نگوره دو جوڑ شین حدیث که دادی من انفقا زوجین پی سبیل الله بخاری شریف حدیث ده دو جوڑ شین دیو لگوان دو جوڑی که مثال دو کال توستی دو بمونه دی دو توپکی دی دو سورلی دی هست شه چی دو روپی دی دو شرپی دی حدیث که زوجین نپدر آغلی من انفقا زوجین پی سبیل الله ناغه ار شه چی نبی رسان بوی دی جنت داتا وار دروازون بتاقی کیگی نگورا پو جهاد کی خرچه که ون دمرا قیمتی خبره ده. یا لکه حدیث که رای اصل جهاد پنی ساتر ده. که آغا اصل او بور که پدیم اللہ سواب در کئی. که واخور که پدیم اللہ سواب در کئی. تردیش لگه اصل کم خوشان که یا تشمیتیازی که باول که. داوم تلیکی دنی که عمالو پترکی. نگورا خوشان و باول گنده شو. خود جهاد پو جسو گذر قیمتی و گرزیدن. ولا ينفقون ذي خلنا كينا بقرا صغيرة خرشة ورامنا لويا ولا يقطعون واديا ولا يقطعون او نورزي ذي في يوكان دبانيا نكارت كي ذي واديا يو ميدان لرا ان دای په یو کندا یا په یو میدان ورزی نو الا کتب لهم په یو لار دی روانی دیم ثواب ورکی. قطاده رحمه الله و چې څونه دی لري تشکیل کوي په جهاد کې نو دونه دی الله تعالی نږدې کوي. د جهاد لپاره څومره اوږه سفر کې پیاده مزه کې کول کې یا سوالی و چې څومره ستا سفر لري وځي دونه دی الله تعالی نږدې کړ ډېر راځي. لیجی اللہ اللہ دیر پار چلنا بدل ورکریتا احسان آدھا دیر خیستا آغا منو چھ دیو کول وما کان المومن ینفرو کافا مخ کی اورو سے جہاد مسئلہ دا دیمین اس کی دایات بطور دو جملے معترضی راوڑی و پا دیات کے ترغیب ورکی علم تا دا پار تکمیل دا جہاد جہاد باز شروع دے مخ کی اورو سے طول دا جہاد مضمون دے و دیمین اس کی دایات بطور دو جملے معترضی راوڑی او دے کی ترغیب ورکی علم تا دا پار تکمیل دا جہاد چی گوری جہاد خود دیر اہمیت تاری خود دے سرسر علم تم پکر نرائی چی دا علم نا ام غافل نشائی دکا دا علم پرنا کی چی ارکاری نا غدیر پائدہ لری دا دین ہر شعبہ چی پاک علم تا بے زورت رازی نا پا جہاد کی ام علم تا زورت دیر رازی نا دیو یا ترغیب ورکی علم تا او آیات لگو نے مشکل لے من دو توجيهات كو دايات كي وما كان المؤمنون لا يندي مؤمنان لرا مناسم ندي مؤمنان لرا ين پيرو چي وزي لئي كا پتن طول الله وي طول دي جهات تنزي مثلا جهات چي کلق پرزي كي پايي نو طول دي جهات تنزي فلولا نفر من كل فرقة من طائفة اللہ ولی نوزی دا آلی ڈلینا طائفتون یو ڈلا ہر لوی ڈلا چی نو دا غین دا سکسان لیم تلار چی یعنی دا امیر سا دلار چی ولی تفقہو پی دین چی دای پوی حاصل کی پی دین کی یا تفقہو پی دین دا منا چی دا کم کسان چی تشکیل تا لار چی نو دے دے تشکیل پر دوران کی اس علم ام حاصل کی اولیون جلو قوم ہم چو ویر خپل قوم چو واپس شی دیتا دے تشکیل دا مجاہدین واپس شی نو بیرے دا کم سی چیز دا کری دار دے خپل قوم تا ام بیان کی نو دایات مقصد دارے چلاوی تشکیل تاری طول مجاہدین ندی بلکہ تشکیل در اس کسان لارش من کل فرقتین طائفتون دا مانا چی آرہ ڈالت داغین در اس کسان تشکیل تا لارش اور یہ تفقہ پی دین مقصد داری چی دی جب دی تشکیل کی اسا علم ہم حاصل کی یہ مجاہد دی پہالت دی تشکیل کی دی دی تشکیل سر دی اسا علم ہم حاصل کی اول ينزل قوم ازار جو الیهم چه دیخ پل قوم دغا مجاہدین چه کرا تشکیل نواپس شی او دا تشکیل پا دوران کی کم علم حاصل کرے ناغر دیخ پل قوم تا بیان کی او قوم دی وی رئی واشوی پی کن ول ينزل قوم هم دا مقصد او ازار جعو چه کنا دی بس بیرا دیشن برحال یو توجیهات که داشو دی پوشوی کن یعنی مقصد داره چه کلا یو تشکیل که نبی علیه السلام موجود ده یا دا نبی علیه السلام دا سلام نروس تو عالم پکیره نو دا کم مجاهدین چه تشکیل تلار شی او عالم مرسره نو دا غین دی دین امیزده کی پوشوی پی او چې کله دې تشکیل نه واپس شي نو بیا د خپل قوم کې کارو کې دعوت وچلی یو مقصد دا شو. او دویم مقصد دا یاد دی چې د تفقه پی دین مقصد چې کوم کسان تشکیل ته لاړ شي او دا کوم چې پاتې شي مدینه طیبه کې نو هغه دې دلته کور چې دی علم حاصل کړي یا تفقه پی دین دا مانا یوه ډله خو مثال تشکیل ته جهاد ته لاړه او دا نور چې کوم پادشو دای دې دلته په خپل کلی کې خپل علاقه کې علم حاصل کړي، تفقه فی الدین. اول ينجر قومهم، مقصد دا چې به دا تشکیل والا مجاهدین چې کله واپس شي نو هغه دې ویری، یعنی مقصد دا لري چې به سوي کې بیان دی وته وکي. نو یو ډله د مسلمانانو جهاد ته لاړه او دا بله په علاقه کې پاتې شو. دا کوم چې علاقه کې پاتې شي دی علم حاصل کړي، او دغه تشکیل والا مجاهدین چې کله واپس شي نو هغې ته دې بیا دعوت وچلی. دا کوم علم چې دی زده کړی دی ته بیان کړي. یو خبره پوه شوئ؟ نو دا آیات یو حاصل دا شو چې الله وایي کله جهاد فرض کې پای او پر ځای نه وي، نو هغه وخت کې د ټولو جهاد نه ځي، بلکې څه خلک د جهاد د لاړ شي او د جهاد سره سره دې بې تشکیل کې علم هم حاصل کړي. نو یو طرف ته جهاد هم کوي او بل طرف ته علم هم سره حاصلوي. او چې کله دا د تشکیل نه واپس شي نو دی دې بیا دا کوم علاقه چې کوم خلک دی دی دې ویلی، یعنی هغې دعوت ورکړي. یو مقصد دا شو. دویم مقصد دا شو چې څه مسلمانان د جهاد د لاړ شي، خو چې دا کوم پاتې دي نو دا پاتې دي دلته علم حاصل کړي. او بیا چې هغه تشکیل والا کله واپس شي د تشکیل نه، نو دا پاتې دي هغه چې دی ویلی هغې دعوت ورکړي. داسې چې دلته زده کوي یا ته بیان کړي. په دې پوه شوئ که نه؟ آیات کې دغه دوه توجیهات مونږ وکړه. نو ما کان مومن من اسم ندی مومن لاند لري ان پیرو چې لار شي جهاد ته کافت ان ټول. فلولا نفر من کل فرقه الله ولی نزید ار یو ډلینا طائفه سکسان سخلک، یو غټه ډله ده او دا غینه دی سکسان لاړ شي د جهاد دپاره. او لیتفقهو، د دې دپاره چې پویه حاصله کړي دغه تری کسان پی دین په دین کې. یعنی مقصد دا دی تشکیل کې اوس عالمین په کار داره چې استفادت یې وکړي. لیکن دې ته اشاره ده چې مجاهد دی وخت هم نه خرابوي. په تشکیل کې اوس عالم مسره نو په کار داره چې دغه نه څه زده کړي. یا کله سړی جیل ته لاړ شي په جیل کې د درس تدریس موقع ملاویږي، نو وخت نه ضایع کوي، علم دې حاصل کړي. خو علم څه ویل؟ یتفقه، تفقه چې دی ښه مهارت ته وایي. یعنی الله صرف داسې نه وایي چې علم دې زده کړي، بلکې الله څه وایي؟ تفقه یادی، یعنی ښه مهارت دې په علم کې حاصل کړي او ښه دې ځان وکړی. لکه اکثر طالبان د مدرسو داسې چې د هغوی وختونه ډېر ضایع کېږي. مثال فارغه شي نو بیا درس نه شي کولی، درس اهلیت پکې بیا نه وي چې چا د کتاب درس کړي. الله دلته څه ویلی؟ تفقه، نفس علم هم نه وایي. یعنی مقصد ښه محنت دې وکړي، ښه دې ځان وکړی او ښه علم دې حاصل کړي. مثلا یو طالب دی، ښه مطالعه هم کوي، ښه تکرار هم کوي او بیا ښه علم دا کتابونه ښه یاد کړي، نو دې ته بیا څه وایي؟ تفقه ورته وایي. الله داسې نصاب نه دی ښودلی چې مثال د پاک کوم نصاب دی دا دې پوره کړي، یا پلانې او پلانې کتاب دي وایي، داسې نه وایي. بلکې الله څه ویلی؟ تفقه فی الدین. تفقه څه ته وایي؟ ښه مهارت ته. او ښه مهارت په څه حاصلېږي؟ په ښه محنت او ښه ځان کړولو باندې. لکه ښه مهارت او ښه علم په څه حاصلېږي؟ یو طالب دی، مثال د یو فني عالم څه کتاب وایي، یو عالم دی په افن پوهېږي، په کار داره شاید نحوي کتاب وایي، نو داسې عالم دی چې په نحو پوهېږي، یا د صرف او د اصولو د پیغې کتاب وایي، داسې شیانه دي چې د پن پوهېږي او په هغه کې دې ښه تکرار وکړي، ښه دې یاد کړي. دې ته څه وایي؟ تفقه فی الدین بیا وایي، چې دې ښه مهارت حاصل کړي. او بیا څه وایي؟ ولینذروا قومهم، بیا دې ذمواري ذکر کوي. یو سړی دی، مثال دی، مې حاصل کړو، خو ذمواري بیا صحیح نو ذمواري بیا دا چې ولینذروا قومهم، بیا په خپل قوم علاقه کې به کار کوي. دا نه چې مثال یو عالم دی، هغه ډېر وخت ولګاو، خو بیا سر نه دیم یا دوکانداري شروع کړي، یا سکول کې استاذي، یا دغه رنګې دوکانداري او زمینداري بل یو کار شروع کړي، او ځینې سره ډاکټري هم شروع کړي، دا ځینې مولیان دا شی هم کوي. نو ولینذروا قومهم، یعنی مقصد داره دی خپل علاقه کې سو کی کار دی وکی دا د مهنت سره دین د مهنت سره دنیا روزګار ضروری دی بسکای چې بیا چاته محتاج نه د دین نه او د علم نه به دکانداری جوړه نه کی په دین او علم به خوراک نه کوي خو اصل کار بدای شي ولیون جرو قومهم پل قوم کې به سره کار کوي او بل لعلهم يحذرون دې کې قوم ته اشاره ده چې دا قوم وایي دې چې مانه قوم لم دا په کار دي چې د خپل عالم خبرې ته غوږ کیږي نو دې کې قوم ته ترغیب ورکوي چې قوم لم دا په کار دي چې د خپل عالم خبرې ته چلی غوږ کیږي لعلهم يحذرون د دې لپاره وایي نو ولینځرو قوم دې لپاره چې ولې خپل قوم ادارہ جو علم کرا چھو پر شنی او تاون لہم یحذرون در پار شدی ویریگی یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار پدے کی دریم جمواری ذکر کئی دا قتال گور ام مخیات کی دو جمواری انی ذکر شوری دو جمواری سوا دی علم حاصل ولی تفقہ پی دین دو جمواری سوا دعوت شل ولی ینجلو قومهم او دریم جمواری سر قتال قاتل الذین یلونکم من الکفار نو دا مومن دا جمواری نیدی دید علم حاصل کی دعوت دیو چلی او قتال لهم وکی نو یا ایوہ الذین آمن اے مومنان قاتل الذین اللہ وی جم کوئی دا کسان چنی زیر تاسو کافران دا اول شروع دنی زیر کافر نوکا لکه نبی علیہ السلام اول د خپل خاص قوم قریش جنگونه شروع کړل دا غین روس د عربو د نور قومونو سره جنگونه رار به د یهودو سره جنگونه رار چې د ټون نه فارغ شو نبی شان طرف ته شی توجه وکړه او دا غین روس به ایران پارس طرف ته ناور شروع نبی رسام د نږدې نه خپل نږدې قوم قریش نه به د نور عربو نه او قبایلو نه او د یهودو نه او به روستا اخیری تشکیل شام تا کلی او دو سامرنو پا مشرعی کی او به پارستا اغیی چلی پا اغیی بانی چلی صحابه اکرام جنگون شروع کلد نو الذین اصان یلونو کتاس نیزید کافران نه ولی جو بینی پیغمتا فی غیلتن کلکواری غیلزوتن کلکواری یعنی چی دشمن تم داده احساسوشی چی دا مجادیم بیر کلک خالق ری لکه مؤمن به دشمن مقابله کې وسې کلک به شخدری جوی حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام انا ظهوک القطال زه اوا پیغمبرم چې هغه خندیدون کې او جنگیدون کې سمانه دوستان په مخ کې زه خاندم او دشمن مقابله کې زه جنگ کوم انا ظهوک القطال نو ور یې یو پیکو مغل زه الله یې بینی تاسو کلکواری چې هغه سال د کلکواری اقرار وکي وَعَلَمْ فَأَشَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چَلْنَا صَدَ مُتَّقِيَانُنَ دَي وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَلَيْسَ كَرَفْقَيْ فَمُنَافِقَانُ بَانِي اللَّهُ يَشْكَلَ يَوْ جِهَادِي سُورَة نَازِل شِي لِمُنَافِق شَرَاوِ شَخِير پَدِي كِ سَپَيدَرَا وَكَكَلَ كَلَ دَ جِهَاد بَاس كِ سَ جِهَاد مَوْضُوع بَيَان كَي نزین منافق والی دا بدل لگی چلا جہاد خبر بار بار ولی کئی نوری مسلی دیر دی نوری ولی نبیان جی اخیر وی دی بیان دو که درسون که پیدا سر نو داغی جواب اللہ کئی چی فا اما الذین آمنو پا زادت هم ایمانا دا دی سر دا بومین ایمان دیری سوا کئی اللہ وی دا کم جہادی صورتون چی دی یا جہادی بیان دو درسون دی په دې کې دا پیدا را شي دیسه د مؤمن سره ایمان کې ترقی راځي نو اذا ما اون جهت کله چې رمون یې ګره شو صورت زن دیونه هغه منافقان چې هغه وی ایوکم کوم افساسن ازادت هو زیاد کو هغه نه دی ایمان چې ایمان وسه زیاد شو نو څه معنی دی صورت کې پیدا سره فاما الذين شاكسان دي چې ایمان په زادت هم زیاد کوي د ایمان اللہ دا مومن ایمان و سجیتی کی گی که دا منافق پا ایمان کی زیادت نرازی خود دا مومن سری پا ایمان کی سجیادت رازی او دا دلیل دا دیمان چی ایمان کی کمی و زیتی رازی او دا تقریبا دا طول سلاف و مذہب دا چی ایمان کی کمی و زیتی رازی وهم يستبشرون الله ويدي خوشاري حاصلي دي پدي خوشاري گئی مومن سره په جهادي صورتون باندې او درسون باندې خوشالي و اما الذين في قلوبهم شك اسناي پرونو کې مرض دي نو پزارتهم زیاد کړي نه رسن گندګي دي د گندګي سره د شک نور زیاد شي و ما تعملوا شدي وهم كافرون دي كافرانو اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون پداس کې به زجر دي منافقين او تا چلای په دې باندې ار کار امتحان راځي جهاد پر اسکیږي خو بیم دا منافق سره د خپل نفاق نه توبه نه وباسي اولا يرون دین ګورشن نو یقینا دې شي يفتنون په دې امتحان راځي فی کل عام فار کال کی مرتن یوزل و مرتن یاد بکرتی ثم لا یتوبونا بیتوبا نوباسی ولا هم یذکرون ندین سیت قبلی و اذا ما انزل سورت النظر بعض من بعض هل یراکم من احد ثم انصرفو اللہ وکر شلو لیگر شیخ سورت نگونی بعض نورتا و منافقان یو بلتگوری او هل يراكم من احد نمك تقدير دي چه يشيرونا هل يراكم استرغبان يوبلتا اشاره كي چه هل يراكم ايني ستاسا يوكاسا من تسو گوري كنه گوري ذكا صحابه اكرام چودا بدل بيسا مجلس كي دير پا عدبان خاموش و غريب ناسو او منافقان با تنگيدل دن بيسا مجلس كي نو ديو با يوبلتا قتلا و پا استرغب اشاره كوري سوخ والله تا گوري نه مجھے چاہ بہتا نکاتا نسوم منصور پو بے واپسی مجلس نبوتا نگورا چاہ سلیم منافقی ناغا دینی مجلس یادر تنگی گی بیان کی گی درس کی گی پابان سرو بی چرا درس و بیان بکل ختمی گی چی منگوزو مومن سلیم پا دینی مجلس کی خوشا لی و منافق سلیم پاغبان دینی مجلس سر دیر بوجی بل منافق سلیم دینی مجلس سر وطل و کوشش گئی او بل دا چه پا توجه نو کیدی صحابه کرام با دیر پا توجه که ناسل نبیر حدیث که داسی راجی چه داسی با ناسل کفصونه چه مرغان ناسی و منافقان داسی و چه بل تا بیکاتل او سرگو بانی به اشاره که ولی چه سو خورا تا گوری نه و چه چه باوتا نکاتل نسو منسوله پو بیا بسه شو و اپا شو برات که آیه تسل لنون من کم لوازه خویدل بر مجلس دا واڑا ول اللہ ردی اڑنا جملہ خبری دا یعنی شاید اللہ دے جنا واڑی بیان قوم اللہ قوم کر دے قوم دے چن پوئی گی لقد جاءکم رسول من انفسکم پدے کی صدق دے پیغمبر بیانی او دے نبی علیہ السلام شپک صفات بیانی لقد جاءکم راغلے تاس پیغمبر ساد و جنسن عزیزن گران لگیا نئی پدبانی ما عنیتم ها ایتاسو تکلیف که کئی عزیزون علیه ما عنیتم دیکی ریتا مشاره دا چه دا نبی علیه السلام پا طریقو که اسانی دیره دا مسنون طریقی غریر اسانی خالکو دا زن رسمون و رواجون جوڑ کری پا دیکی دیر مشکل لی لکه غم خالی راجی پا خالکو بانی پا آکی بیزی رسمون و رواجون اتوان و کلاون پا کی غر مشاقات پا کی په یو واده کې څو خلک سمره تاوان نه کوي دا ولې د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوي په هغه کې د ناخې غاده سمره واجه او تړه کوي نو پوره پریشانی او ته جوړی نو د پیغمبر چې کومې طریقې دي په هغه کې اسانی مشکل بکې نه نبی علیه السلام صحابه کرام ودونه کړي خو ښه په اسانۍ بې تکلفه ودونه یې کړي مثال کله نکاحونه کړي دي او داغی دو وادر روڑای سوا صحابه کرام سرچا دا تیار پنیر یا کجوری یا سره روڑای بوا دسترخان بیو گوڑا پا غی بانی بی خوراکو کو با داغی بی دو وادر روڑای بوا کلا کلا داسیم شویدی چی مثال دو سی رخواوشا دو وربش روڑا دا پا روڑای که چیر اغش شویدی دا دو وادر پولیما که پخش شویدی نو دا نبیل اسام کمی طریقی چی بیل صحابه کرام کم جون چی و دا ساده و بی تکلف جونو و در خلق کچه نن سبا کم رسمون رواجونه دیده که کلوب دیر جاتی مشکل بگه دیر جاتی نو عزیزون علیه معانی توم که دیتا میشه پیغمبر پا طریقو که سرا آسانی دا پاک مشکل نی عزیزون گران لگی پدی پیغمبر بانی ما وشه انیتم چی تاسو تکذیب کی غرزی او حریسون دیر حرسناک دی علیکم ستاس پی ایمان بانی نبی رسم دیر حرس و شوق دارش دا خلق ایمان راوڑی نبی رسم دیر بارا که دیر غمجن بو دیر پی کرمن بو خلق دی هدایت و دی ایمان پا حواله بانی یو حدیث کی دا سراجی نبی رسم بوی زما ستاس مثال دست دی لکه یو سره ور بلکی دا پتنگان راجی دی ور تا وردانگی دا سره کوشش کئی منا کئی و دا پتنگان نمنا کی و بیم راجی دی ور تا وردانگی نبی علیہ السلام وی دقا رنگی تاسو منا کوم دکو پر را و نبی علیہ السلام وی انا آخذو کم بحجازکم عن النار و انتم تقحمون پیها نبی علیہ السلام وی تاسو دی برو نرانیسم و بیم تاسو دی ور تا وردانگی دی برو نیو سره رونی سلو کلک نیو لیکی مسمانه پیغمبر وای چې تاسو دې بړو نرانی سم کلک خو بیم تاسو دې ورته وردانګی نو حریسون علیکم پیغمبر هرسناک دی ساس په ایمان او بیل مومین اپ مومنانو بانی نرمی کون که و مهربان دی فا این تول نو پا قول حس بی اللہ قدرات که مسئلہ توحید ذکر کئی او دا توحید متعلق سلور جملی ذکر کئی او حدیث کی دارے چی دا کریم باسر سبا و بیگا وو کارتی وی اللہ بی غمون ختم کی سبا و بیگا مسنون اسکار چی کم دی پاکی دا امراج حسبی اللہ و لا الہ الا ہوا علی توکلت و هو رب العرش العظیم وو وزل داویل پکاری فا انتا واللہو کچھلے دی و گرزیدل نپا قول حسبی اللہ و قورد امال اللہ لا الہ الا ہوا نشتاق دار دا بندگی مگر یو اللہ دے ارے توکل تو خاص پر اللہ ما زانس پر لے دے و دا اللہ رب دار سلوئی دے